Hichi kitabu ambacho sasa nakitumia ni kitabu cha mmoja katika vigogo wa da'wa salafia, na mashallah paka sasa bado yupo Asheikh hafidhahu Allah ta'ala, Asheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali. Alikuwa rais qismu sunna bil jamiati al-islamia bil madinati al-munawwara sabiqan. Sheikh aliulizwa maswali mengi hapa kuhusu manhaj. Kitabu kinaitwa Al-Ijabatu al-Jaliya anil qadaya al-manhajiyya. Nitajibu tu baadhi ya maswali kwa ufupi ufupi ili tubainikiwe nayo. Swali la mwanzo ambalo nitaanza nalo, aliulizwa kuwa jazakallahu khairan shaykhana. Ashubhatu thania yaqulu idha hadharta min sahibil khata'i almanhajiyyi. Wanasema kuwa ukitahadharisha kuhusu mtu ambaye ana makosa kimanhaji, fala tusammi, usimtaje jina. Liana hadha laysa min manhaji salaf, kwa sababu kumtaja mtu jina si katika manhaji salaf. Farasulu alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alayhi wasallama, kana idha arada atahdhira min shakhsin, alikuwa akitaka kutahadharisha mtu, ma yaqulu, alikuwa asemi ma balu aqwamin. Kana idha arada tahdhira min shakhsin ma, alikuwa Mtume akitaka kutahadharisha mtu fulani, yaqulu, Mtume alikuwa anasema ma balu aqwamin yafaluna kadha, alikuwa anasema kwa jumla, kwa nini watu fulani wanasema hivi, kwa nini watu fulani wanasema ama wanafanya hivi. Fama raddukum ya sheikhana ala hadhihi ashubha, je, jawabu lenyu ni lipi kwa shubha hii? Kuna watu wamekita hapa, wanasema unajua shida ya ndugu zetu ambao wanafanya dawa hii ya manhaj ni kutaja majina ya watu na kuwazumzia watu, ambapo hiyo si manhaji ya Mtume. Mtume alikuwa akizumzia watu fulani wamekosea, yeye anasema tu kwa jumla ma bali wa kuamini, lakini mambo ya kutaja majina ya watu sasa hapa ndio wanaharibu kila kitu. Sikia jawabu la Sheikh. Sheikh anasema mazungumzo ni marefu, lakini Sheikh akasema ya kuwa sisi kwanza katika dawa yetu hakuna mahala ambapo tumesema kuwa kila tukisema jambo fulani lazima tumtaje mtu. Sheikh hapa ameongea, Sheikh Abu Hashim hafidhahullah ta'ala, mmemsikia ametaja jina la nani kuanzia mwanzo wa muhadhara mpaka mwisho? Hakutaja mtu, hakutaja mtu. Na mimi pia nimeanza kuongea mpaka sasa, nimemtaja nani? Sijamtaja mtu. Lakini sasa tunasema hivi, kuna wakati huwa inabidi kutajwa mtu. Sasa ikibidi mtu atajwe, hapo haujavunja njia ya sawa kwa sababu imebidi. Lakini ili tuseme kuwa haujaenda na njia ambayo ni ya makosa, je, kuna hoja yoyote ambayo inaweza ikatumika? Naam. Sheikh akasema hapa ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna siku, ni kisa maarufu, muadha alikosea. Muadha alipokosea, na ilikuwa si kosa la manhaji, ni kosa la kifiqhi, kosa la kifiqhi, alisalisha watu na swala isha akarefusha. Mmoja katika hao akajitoa kwenye swala akasali peke yake akaenda zake, ikawa kuna mzozo kati yao, na mwisho akaenda kwa Mtume kesho yake ili Mtume awape mwelekeo nani ambaye katika njia sawa. Mtume akamkemea Muadh. Najua wengi wenyu mnajua hicho kisa. Mtume alisemaje? Mtume akutumia hii usilio ambao wanasema ya kuwa mabala ya kuamini, Mtume akusema hivyo. Mtume alisema afatanun anta ya Muadh, mbona Mtume hakutumia usilio ambao wanasema kuwa hiyo ndio usilio wa salafu saleh? Akasema afatanun anta, na nyinyi mwajua anta manake nini? Ni wewe, akimwishiria yeye Muadh, tena akataja jina lake. Kwa hiyo hiyo ni kuonesha kuwa nini, ikiwa imebidi yaruhusiwa kutaja jina la mtu. Sasa ikiwa kosa la kifiqhi, Mtume amemtaja mtu, na hili ni kosa dogo ukilinganisha na kosa la manhaji, itakuwaje kwa imebidi alafu utaje mtu na wasema kuwa umekosea. Lakini pia Sheikh akataja mfano mwingine, akasema kuwa kuna siku, kisa kirefu, Mtume alihukumu, kisha kuna moja katika watu walikuwa hapo, akawa ana maneno ambayo inaonyesha kuwa hakuafikiana na hukumu ya Mtume. Wanawake wawili walipigana, mmoja akamua mwenzake. Sasa Mtume akawa na hukumu. Kisa kirefu sitaki nikieleze kwa urefu kwa sababu ya muda. Sasa kwa ufupi ni kuwa Mtume alipohukumu, huyo akaongea maneno, lakini akawa ameongea maneno ya saja ya kuonesha kuwa haridhiki na vile, yani hayuko radhi na hukumu ya Mtume. Anaona kuwa maoni yake yake ni kuwa Mtume hangehukumu hivyo. Lakini katika kuzungumza kwake akaongea maneno ya saja. Mtume akamjibu vipi? Sikia vile Mtume alijibu. Mtume akasema, inna ma hadha wa ashara ilayhi. Si vinginevyo, hakika huyu, na hadha ni ismu ishara. Na ismu ishara tunajua kuwa min muhasisat, yaonesha kuwa ni Mtume amempoint na amekusudia mtu fulani kabisa. Akasemaje Mtume? Ya kuwa huyu min ikhwani al-kuhani, ni katika mandugu wa makuhani. Hapa akawa anakusudia Mtume ile lugha ambayo ameitumia, yani ni lugha ya makuhani za mahizo walikuwa wakitumia. Lakini pia akawa anamkemea kwa msimamo wake na fikra zake za kuwa hukumu ya Mtume ingekuwa vile anavyodhania. Lakini pia kuna siku Mtume alisema kumrudi khatibu fulani ambaye alikutubu na akawa amekosea. Mtume akasema, biisa khatibul qaumi anta, tena Mtume akamshiria mtu huyo. Almuhimu, Sheikh akataja mifano mingi tu ambayo yaonesha kuwa ikimebidi yawezekana mtu akatajwa, na ni kwa sababu ya kutahadharishwa ili nini, ile hatari iweze kuepukika na wale ambao labda hawamjui, ili waweze kumjua alafu kutahadhari naye. Swali lingine ambalo pia nitalisoma na nijibu, as'alu asadis. Ahsana Allahu ilaykum, itakhadha al-ba'du an ba'du du'ati. Anaambiwa Sheikh ya kuwa kuna baadhi ya maduati walichukulia kuwa msimamo wao as-sukut anil jama'ati al-islamiyya, ni kunyamazia haya makundi ya Kiislamu, wal hizbiyya, na pia hizi hizb zote hizi, hivi vyama vyote vya Kiislamu hivi kukunyamazia, hakuna kuvizumzia. Itakhadhu dhalika madha manhajan, wakafanya kuwa huo ndio mwelekeo wao na ndio manhaji yao, ya kwa sisi tutawaambia watu vipi anatakiwa wafanye, atawafundisha watu Uislamu, lakini atuzumzie haya makundi. Wa anna hadhihi, kisha wakaanza kudai kuwa kufanya kwao hivyo hiya alhikma, hiyo ndio hikma. Wa asbaha hadha manhajan lahu au lahum walahu atba'un yasiruna alayhi. Sasa ikawa ni manhaji tena, ikaanza kupata wafasi, wanaona kuwa hii ndio manhaji ya sawa, ya kuwa jamaa ukitaka kuelimisha watu, elimisha watu, wape elimu na wafundishe Uislamu na wafundishe haki, lakini mambo ya kutaja kundi hili kundi hili kundi hili, wachana na hayo. Sheikh alipouliza swali hili, kwanza mwenyewe akasema kuwa ni kama hakuna jambo hilo, aksha ayakuna hunaka mubalaghatun fi hadha sual, ana hofia kuwa uenda labda kuna nini kupita kiasi kwa kuuliza swali hili, itakuwaje? Ni ana la ataqidu aliman yara hadha manhaj khaswatan al-alimu as-salafi, mimi si itikadi ya kuwa alim anaweza kuona hivyo na kafanya kuwa hiyo ni manhaji, hasa hasa alim ambaye ni alim wa kisalafi. Sheikh anashangaa, anasema kuwa hiyo haiwezekani. Mimi nataka niulize, kuna watu kama ama hapo? Na hao watu ni wanaona kuwa ni maulama ama si maulama? Basi Sheikh anashangaa, tumwambie Sheikh na hiyo karibu yetu, angekuwa basi tumwambia kuwa wapo watu ambao wanaona kuwa hakuna haja ya kutaja makundi, wewe zungumzia tu dini ya Uislamu, nafundisha watu elimu, lakini mambo ya kutaja kundi hili kundi lile kundi hili, haya mambo yana maana gani, yana faida gani? Hakuna haja. Sheikh anasema mimi si itikadi kuwa kuna mtu kama huyo, kisha ti mtu huyo ni mwanachuoni, kisha mtu huyo ni salafi. Ajabu. Lakini sisi tunataka kumwambia Sheikh wapo, na nyinyi nadhani mmenisaidia, akasema kumbe wapo pia. Hasa kama wapo, Sheikh anasema kuwa hiyo ni ajabu. Mwisho kabisa wa swali Sheikh anasema wa nas'alullah in kana li hadha sinf wujudun ay yahdiyahum wa an yubsirahum bi tariqil haqqi wa an yubsirahum bi aibihim al'azim alladhi waqa'u fihi wa yakhruju minhu ila da'irati ad-du'ati ila al-haqqi wal amri bil ma'ruf wa nahi al-munkar as-sadi'ina bihi. Hii ndio mwisho wa nini wa Allah Sheikh anaombea hawa watu na ni dua ambayo bila shaka sisi pia tunaombea watu hao Allah aongoze. Lakini sasa Sheikh kwa kujibu ya kuwa je kunyamazia haya makundi ndio njia ya sawa katika da'wa, si njia ya sawa, sababu ukisema hivyo ina maana kuwa mtume ndiye wa kwanza aliyekosea, kwa sababu da'wa ya mtume tunajua kwa kila hutba, kila hutba siti baadhi, kila hutba mtume alikuwa akitoa haachi kutahadharisha watu na bid'a. Aka bid'a nini kama si ndio hayo makundi potofu? Kila hutba mtume alikuwa lazima aseme wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Mtume alitahadharisha na kundi la khawarij mpaka akasema laiti kama nitakutana nalo nitaliua mauaji ya Adi, ni mauaji mabaya zaidi. Na hapo mtume anazungumzia kundi sahaba Umar ibn ibn Umar radiyallahu anhu, kulipozuka kundi la Qadariya na yeye alikuwa bado yupo, akaenda kaulizwa na baadhi ya watu wema ambao walishuku upotofu wa kundi hilo. Ibn Umar ni kisa kirefu, nadhani wengi wenu mnasoma hicho kisa katika Aqida Tauhid kama sijasahau ya Thalif Mtawasif. Ibn Umar aliambia watu hao ya kuwa ukiregea huko waambie kuwa mimi niko mbali na hao na hao pia wako mbali na mimi, na kisha Ibn Umar akasema na waambieni kuwa wakifa na hawajaamini qadar, basi hao hata mmoja wao kama ana mlima wa dhahabu, kisha akautoa sadaka hatokubaliwa. Maneno nani ya Abdullah ibn Umar, anazungumzia kuhusu kundi potofu na anaonesha msimamo wake mkali na kundi hilo. Sasa mbona ibn Umar hakuambia watu angalieni, lau kama huu msimamo wa hao watu wanaosema hivyo ungekuwa ni sawa, ibn Umar angejibu vipi? Angeambia hao watu angalieni, sisi dawa yetu hatuzungumzii makundi, kwa hilo swali hilo hata sitajibu. Mimi huwa nasomesha tu dini, watu wajue kuswali, na nasomesha watu akida wajue akida yao ya sawa, lakini mambo ya kuzungumzia makundi potofu hayo mambo si katika manhaji yetu, kwa mimi sitazungumzia hayo mambo. Sitaki kujibu hivyo. Lakini mbona alipoulizwa ndio akaona kuwa sasa hili swali limepata mwenyewe na akalijibu ilinavyostahili? Labda watuambie kuwa Ibn Umar hapa alikosea katika jawabu kwa kushambulia kundi hilo na kwa kuzungumzia ubaya wa kundi hilo na kwa kutahadharisha kundi hilo, watuambie hivyo. Lakini kama si hivyo, basi hili sisi tunalifanya pia sahihi. Hili ambalo Ibn Umar alifanya la kuzungumzia kundi hili la Qadariya ndio hilo hilo ambalo sisi pia tunalifanya, mzee wetu Islamu. Lakini sasa kuna baadhi ya watu wanasema, lakini kwa nini nyinyi mwajitakasa kwa kuonesha kuwa makundi yote potofu, nyinyi ndio mko sawa? Hapana, usiseme sisi, la sema kundi ambalo sisi tulifuata, kwa sababu sisi Sheikh amesema hapa mkasikia, sisi ni wanadamu tunaweza kukosea, lakini hili kundi ambalo tunahimiza watu walifuate ambalo ni kundi la maswahaba na tabiin na tabau tabiin ambalo ndio manhaji salaf, hili ni kundi ambalo halina makosa ndani, kwa hivyo ukilifuata utakuwa umefuata njia sawa ambayo haina kosa hata moja. Ushahidi ni upi? Wakati wa Ali kuna kundi lilijitenga na Ali, hili kundi liliitwa Khawarij, jina lingine wakaitwa Al-Haruriya. Wakaanza kuua Waislamu wakiwapora, wakaanza kukufurisha Waislamu, kundi baya kabisa. Ali alichukua hatua nzuri. Hatua ya kwanza nini? Alimwambia Abdullah ibn Abbas ya kuwa enda watu hao waelimishe, kwa sababu wenda hawajui ndio sababu wanafanya hivyo. Ibn Abbas akaenda pale akawaelimisha, akawatilia mawaidha. Walikuwa na shubuhati, zile shubuhati Ibn Abbas akazijibu, wengi wao wakaona haki wakafata. lakini sasa wakabakia wachache wakasema kuwa hatuondoki hapa kwa msimamo wala tufati hayo ambayo Ibn Abbas alikuja nayo. Sikia hoja ambayo Ibn Abbas aliitumia, ielewe kwa makini hoja hii ndio ujue kwa nini sisi tunalingania watu wafati manaji. Ibn Abbas akawaambia, kutaka kuwaelewesha ili wajue kuwa hilo kundi ambalo nalifuata ni kundi potofu, aliwaambia Ibn Abbas. Ibn Abbas akawaambia, angalieni nyinyi, katika nyinyi nyote hata hakuna sahaba moja ambaye iko na nyinyi. Na wakati huo Ibn Abbas yeye ni sahaba, na pia masahaba wengine walikuwa bado wapo wengi akiwemo Ali. Kwa Ibn Abbas hoja ambayo alitumia ni kuambia kuwa laiki kama ingekuwa nyinyi kundi hilo kuna sahaba na mnasema kuwa mwamfuata huyo sahaba, at least mngesema kuwa mko sawa. Lakini kundi ambalo nyote hakuna hata sahaba moja, kisha bado mngangania kuwa nyinyi ndio mko katika haki, masahaba wote ambao hawako na nyinyi mwaona kuwa hawa hawako sawa, hivi kweli nyinyi bado mnaelewa kweli Uislamu? Hiyo ndio hoja ambayo Ibn Abbas alitumia. Swali ni hili, hii ndio hoja ambayo sisi pia tutumia sahihi ya kuwa jameni, sisi tulingania watu wafate manhaji ya maswahaba, na hiyo manhaji ambayo sisi tunaamini kuwa iko sawa 100%. Sasa tukisema hivyo kosa letu liko wapi? Lakini sasa kuna baadhi ya adau da'wa, wale maadui wa da'wa hii wakishakosa hoja wanaanza kufata watu binafsi, kwa sababu wameshindwa kufata manhaji wakaikosoa, wanaanza kufata watu binafsi, wanasema huyu anasema hivi, huyu amesema vile, huyu amesema hivi, hasa mbona hivi, mbona vile, ambapo sisi dawa yetu ni manhaji, na ambapo hao hawasemi manhaji wanaingilia kwa watu binafsi. Na mtu anaweza akosea leo na akapatia kesho, na kama amekosea pia anapewa nasaha na anarekebishika, lakini je, manhaji nayo mbona hausemi kuwa manhaji iko sawa, ili ndio watu wajue kumbe manhaji iko sawa na waifuate? Kuna swali ambalo mimi najua mpaka sasa bado mali moja, ambalo ni kuwa huu hizbi nini, na hili ndio swali ambalo sahihi nimeona muda umeyoma na bado maswali ni mengi nalitafuta, hili ndio sasa nilijibu, alafu kisha baadaye mengine inshallah kwa vile muda hautoshi nitaendelea kuyajibu hata kama mtu ataniuliza wakati wote inshallah. Naam, wacha nijibu hilo swali kwa sababu nilikuwa nimeandaa majibu mawili kwenye hichi kitabu, na pia kuna jawabu katika kitabu kingine cha Sheikh Rasalani. Nitaanza na hilo jawabu kabla ya hili sijalifungua. Hili jawabu ambalo la kwanza ni kwenye kitabu cha Da'aimu Manhajin Nubuwa. Da'aimu Minhajin Nubuwa. Da'aimu Minhajin Nubuwa ni kitabu cha Sheikh Rasalani. Sheikh Rasalani alinukuu maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwenye Majmu' al-Fatawa juzuu ya 20 ukurasa wa 8. Akaanza kueleza mtu ili ajue uhizbi nini. Akasema, waman nasaba shakhsan atakayeweka mbele yake mtu, kainan mankana, yeyote atakayekuwa, fawala, akaanza kunusuru na kupenda, waada, na kaanza kupiga vita mtu na hata kuchukia, ala muwafakatihi, kwa kuafikiana na mtu huyo. Anaweka mtu mmoja mbele yake kwa huyu hata ndio kipimo cha nitakayempenda na nitakayemchukia, fil qawli wal fi'li, kwa maneno na vitendo, fa huwa min alladhina faraqu dinahum wa kanu shi'a, huyu atakuwa ni katika wale waliofanya migawanyiko katika dini na yeye akawa ni katika wale ambao wamefuata mapote, kwa hivyo anastahili kuitwa hizbi. Kwa ufupi ni hivyo, ingawa jawabu ni ndefu. Kwa mujibu wa jawabu hili na hichi kitabu, nadhani kinapatikana katika makatibu, kwa wale ambao wana ragba wanaweza kukifuata wakichukua na watasoma wataelewa zaidi, na kwa wanafunzi yule ambaye atataka inshallah nitamletea atasoma ili jawabu kwa urefu aelewe, kwa sababu ya muda sitaki nirefushe. Kwa ufupi kabisa, Sheikh anapa anasema ya kuwa ukitaka kumjua mtu ni hizbi, ni mtu ambaye yeye badala ya kupenda mtu na kumchukia kwa sababu ya kuwa huyu mtu amefuata manhaji ya maswahaba, manhaji ya mtume, watu wema waliotangulia, kwa jumla hivyo yeye ameweka mtu mbele, anaona kuwa huyu mtu ndio nini, ani yataasab bidhaka rajul. Kwa hivyo unapata hapa wanaingia makundi yote, kwa sababu ukienda kwa Hizbu Tahrir hawa wameweka nani mbele? Nabahani, Muhammad Nabahani. Ukienda kwa Ikhwani Muslimun wameweka mbele nani? Hassan al-Banna. Usijaribu kudhubutu kumzungumzia vibaya. Ukienda kwa Jamaat Tabligh wameweka nani? Muhammad Ilyas mbele. Ukienda kwa hawa Jamaat Jihad usijaribu kumzungumzia Usama bin Laden vibaya, na wengine wa hapa hapa local hapa vibaya. Hivi ni mifano tuna hapa. Sasa watu sampuli hii ni watu ambao ni waajabu, na ni kwa sababu kwanza hawa watu ambao wamewaweka kwa kuwa ndio kipimo cha kuwachukia watu na kuwapenda watu, si watu ambao ni maswahaba, ambao sisi tunaamini ya kuwa kuwapenda ni imani na kuwachukia maswahaba ni katika bida kubwa zaidi, ambazo sisi tunaamini ya kuwa ndio bida zinazotofautisha sisi na nani? Na Mashia. Kwa hivyo unapata kuwa yeyote ambaye anafuata makundi makundi haya ni watu ambao watakupenda kwa sababu ya kuwa umeunga mkono yule mtu wao alivyoambia kuwa afuate kundi hilo, na watakuchukia kwa sababu ya kuwa umekataa kufuata mtu wao huyo kwa kufuata kundi hilo, jambo ambalo ni kinyume kabisa na nini? Na mwongozo wa manhaji salaf. Sisi manhaji salaf sisi tunasema kuwa ijue haki, ijue haki, utajua watu wa haki, wala usijue watu kisha ukataka kujua haki kupitia hawa watu, sababu mtu ukosea na akapata. Lakini haki ukishaijua, bila shaka utajua kuwa kumbe hao wenye kupata hao, hiyo haki ndio watu ambao ni sawa sawa. Hapa haki ni nini? Haki maana yake ni kuwa nini? Ni manhaji salaf. Ukishajua manhaji salaf utaelewa kuwa ni kina nani hao ambao sasa ndio watu ambao wanastahiki kusikizwa na kusoma vitabu vyao na hata kuhudhuria darsi zao, na kinyume chake ni kuwa hao hawafai. Lakini ukianza kwanza kupenda watu kabla ya kujua misimamo yao, hasa hapo utapata kwa mwishowe unaanza kufanya kuwa huyu mtu asizungumzwe, na labda yuko katika makosa, lakini wewe tayari ushamweka kuwa sitaki hata kama itakuwaje. Na hayo ndio hutokea sana. Kuna baadhi ya ndugu zetu hapa walijuana na baadhi ya ima duati, lakini labda hao walijuana nao kabla kujua haki. Sasa baada kujua haki ashajua kumbe kuna dai fulani ambaye kumbe hayuko katika manhaji ya sawa. Sasa lakini yeye bado amenangania hapo, lakini mbona watu wanamsema huyu vibaya? Sawa, lakini wewe baada kujua manhaji, wewe umeona kwa yuko katika manhaji, anavyoona hivi ni kuwa kweli iko hivi, anaenda hivi, lakini bado ana sababu za kumtetea. Kwa hivyo huyo ndio mtu hizbi, huyo sana ingia katika wahizbi. Unapojua kuwa mtu ni katika maulamaa wa kisalafi, katika maulamaa wa kisalafi, kisha baadaye huyo alim pia akawa ametoka katika manhaji kwa sababu moja ama nyingine, si ati ametolewa, ametoka. Kwa sababu mtu kutoka katika manhaji ni yeye mwenyewe utoka, hakuna mtu anayetoa mtu katika manhaji. Tumesema manhaji kuifuata, kwa unapoacha kuifuata ndio umejitoa mwenyewe. Sasa hata kama mtu ni alim kisha akafanya mambo ama akasema mambo ama akaitikadi mambo ambayo si katika manhaji, na kisha akawa hayuko katika manhaji, maulamaa wanaojua manhaji wakubwa tunawategemea wakaeleza waziwazi ya kuwa fulani amekosea na anatakiwa aregee, lakini ameng'ang'ania haregei, kwa ina maana kuwa hayuko katika manhaji. Wewe kwa vile ulikuwa huyo ni katika mashekhi wako na unampenda na mashallah umeathirika naye, ukasema mimi sikubali, ukaanza kusema sasa mimi nitakuwa mimi ni shabiki, kwa hivyo ni kama ni timu yako hiyo, naelewa. Yaani unajua mtu mwenye timu yake hata ikifungwa atalia, lakini iko nayo. Sasa haya mambo ya Uislamu si mambo ya udini ya ushabiki, ya kuwa wewe kama wewe ni mtu mathalan wa Yanga ama wa Simba, hata Simba imefungwa lakini wewe ni mtu wake, wewe bwana usizungumze Simba vibaya, na ukizungumza unasikia baya, lakini uko nayo. imefanya makosa, haya mambo hayaendi hivi. Ndugu zangu Waislamu, sasa hapo ndio hizbu unaanza taratibu bila mtu kutambua at-taasub. Na sisi tunajua miongoni mwa mambo ambayo maulama wa da'wa hii wametahadharisha ni taasub. Taasub al-madhhabi, taasub al-qabli, taasub al-baladi, taasub madha al-rijal, kullu dhalika min at-taasubat allati la tanfa. Mwisho kabisa, kuna swali ambalo nadhani nitajibu nimalizie nalo, ni kuwa je, mtu kutoka katika manhaji ya salafu saleh huwa anatokaje? Maswali ambayo yanatatanisha watu. Ili mtu awe ametoka katika manhaji, huwa hili jambo ufanyikaje? Na hili jawabu lake ndio ni lepesi, licha kuwa watu wengi huwa wanalitia uzito. Ndugu zangu Waislamu, hakuna mtu humtoa mwenzake katika manhaji, hilo lazima tunakariri mjue, isipokuwa mtu mwenyewe ndio huwa anajitoa katika manhaji. Lakini je, kutoka katika manhaji huwa maana yake ni nini? Ama huwa inakuwaje kwaje? Huwa maana yake ni ikiwa utahalifu, ikiwa utahalifu asli moja katika usul za manhaji salafu. Eleweni vizuri, ikiwa utahalifu asli moja, si asli zote, hata asli moja katika usul za manhaji salafu, na baada kuenda kinyume na asli hiyo, wale wanaoelewa manhaji salafu wakaona kuwa ndugu yetu huyu ameenda kinyume na hii asli, wakaja wakakuelimisha, wakakufikishia ujumbe, wakakusimamishia hoja, lakini wewe ukang'ania kuwa ulikuelekea ni huko huko, haurejei nyuma. Zile shuruti ambazo ni za tabdia zikatimia, zile mawania ambazo ni za tabdia zikakosekana, huyo moja kwa moja huwa ashatoka katika manhaji kwa kujitoa mwenyewe. Na kwa maana hiyo sasa yeye atakuwa hafai kulaumu yeyote, na mwingine pia hafai kulaumu mwingine ya kuwa lakini mbona amemtoa yule, ambapo yeye mwenyewe ametoka. Na hili jambo ambalo kuna baadhi ya ndugu zetu wanashindwa kuelewa, na mimi naelewa ya kuwa miongoni mwa sababu ambazo zinawapelekea wasielewe ni kutoelewa pia hizi usul. Kuna baadhi ya ndugu zetu, ndugu manake ni Muislamu, kuna baadhi ya Uislamu manake inamaanisha hivyo, ambao hizi usuli hawazijui, ama labda kama wanazijua wanazitilia shaka, hawazijui kiwa hakika ya kuwa hizi kumbe ndio usuli za nini, za manhaji, kiasi cha kuwa hazifai mtu kuzikhalifu. Sasa unapozungumzia mtu ambaye amekhalifu usuli hizo, nikawa mtu huyo tayari huja ishasimama kwake na shuruti zatimia, kisha ukawa unamzungumzia kuwa huyu mtu hayuko katika manhaji, hapo si eti wewe ndio umemtoa yeye, ndio alitoka kwa kuhalifu asili hiyo ama usuli hizo. Na shekha alikuwa ameanza kutaja hizo usuli hapa, lakini akawa nini, muda hautoshi, na inshallah tutarejea hapa siku nyingine na tazitaja, na nadhani pia baadhi yenu mnazijua hizo usuli. Kwa hizo usuli ndio kama kipimo ya kumpima mtu ambaye yuko katika manhaji na ambaye hayuko katika manhaji. Asli ya kwanza shekha amesema nini? Luzumu jamaa, ni kulazimiana na jamaa. Hiyo ndio asli moja ambayo shekha amezungumzia. Naam, sio? Au amezungumzia nyingine? Sasa akikhalifu asli hiyo, nani mtoa? Si mwenyewe. Na zingine pia inshallah utatajwa. Naona muda umeyoma, kwa inshallah sitazidisha zaidi hapa. Muda wa maswali umefika, na pia naona ni kama muda wa swali umefika. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.